diecie i działaniu. Maxilutyn Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Marian, a jak najlepiej kibicować naszym sportowcom? No jak, Barbara, no jak, no na super telewizorach Panasonic. Kibicuj naszym na dużym ekranie. Sprawdź telewizory Panasonic w super cenach w Media Expert. Na przykład rewelacyjny Android TV Panasonic 65 cali w super cenie za 2590 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ceremonie zamknięcia igrzysk w Paryżu będą zabezpieczać także polscy żołnierze. Mamy ostatnie szanse medalowe o złoto, będą walczyć siatkarze, o tym też w sporcie. Tylko na życzenie kobiety do rejestru trafią dane medyczne o ciąży, odpowiednie rozporządzenie jeszcze w sierpniu. Polscy żołnierze będą zabezpieczać ceremonię zamknięcia letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polska jest jednym z 40 krajów, które wysłały swoje służby do stolicy Francji. Uroczyste zakończenie imprezy jutro wieczorem. Ceremonia zakończenia igrzysk ma odbyć się na stadionie narodowym Stade de France. Bezpieczeństwa wokół stadionu ma pilnować ponad 2000 policjantów. Na chwilę obecną nie mogę zdradzać szczegółów, co są względy bezpieczeństwa, ale ceremonia, tak jak otwarcia, tak samo i zamknięcia, wiąże się z bardzo dużym wkładem służb bezpieczeństwa. Mówi Polskiemu Radiu podpułkownik Damian Zalewski, dowódca polskiego kontyngentu na igrzyskach, który ma swoją bazę w podparyskiej miejscowości Saint-Germain-en-Laye. Polacy wysłali do Paryża kilkunastu żołnierzy i 8 psów wyszkolonych do wyszukiwania materiałów wybuchowych, na przykład w pojazdach i na trybunach. Polakom powierzono też zadania specjalne. Trybuna prezydenta Macrona, na której siedział przy ceremonii otwarcia, była sprawdzana właśnie przez polskich żołnierzy. No i my mieliśmy okazję sprawdzać samochód, którym poruszała się w Paryżu Céline Dion. Na jakich VIP-ów natrafią polscy żołnierze podczas ceremonii zamknięcia olimpiady? Media mówią o możliwej obecności takich gwiazd jak Tom Cruise, Beyoncé i Snoop Dogg. Odpowiedź poznamy jutro o 21:00. Stefan Folzer, Polskie Radio. Polscy sportowcy zdobyli do tej pory 7 medali, 5 brązowych, 1 srebrny i 1 złoty. To zdecydowanie poniżej oczekiwań. Pytany o to premier Donald Tusk powiedział, że nie będzie oceniał sytuacji w polskim sporcie do czasu zakończenia igrzysk. Niczego złego nie powiem, zanim się igrzyska nie skończą. No, mamy jednak ciągle tą wielką nadzieję na złoto siatkarzy. Mamy naszą cudowną bokserkę. Pani Szeremeta robi na mnie wielkie, wielkie wrażenie. I w ogóle nie są ważne poglądy polityczne tutaj w tej kwestii. Więc lepiej trzymać kciuki i głośno dopingować. Ale na pewno dużo materiału na temat i PKOL-u, i poszczególnych związków sportowych, i obrotu publicznymi pieniędzmi. O złoty medal siatkarze będą walczyć z Francuzami. Mecz z trójkolorowymi, którzy bronią tytułu mistrzów olimpijskich o 13:00. Więcej o ostatnich szansach medalowych za chwilę w sporcie. Dane medyczne o ciąży będą przekazywane do rejestru tylko na życzenie kobiety, mówi Polskiemu Radiu rzecznik resortu zdrowia. Jakub Gołąb dodaje, że jeszcze w sierpniu będzie projekt znowelizowanego rozporządzenia. Zakłada przekazywanie danych o ciąży tylko za zgodą pacjentki, a nie jak do tej pory automatycznie. Ze względu na sytuację związaną z 8 latami poprzednich rządów, pani minister Leszczyna podjęła decyzję w związku z również apelami, prośbami środowisk kobiecych, środowisk pacjenckich, żeby jednak mimo wszystko nie zbierać tych danych albo zbierać je tylko na wyraźne życzenie kobiety. W sierpniu ukaże się projekt znowelizowanego rozporządzenia, a we wrześniu ma ono szansę już wejść w życie. Rzecznik resortu zdrowia dodaje, że zgodnie z regulacjami unijnymi docelowo informacje o ciąży będą jednak w systemach informatycznych. Polska musi dostosować się do tych przepisów do 2028 roku. Zatrzymani w Nigerii studenci i ich wykładowczyni czują się dobrze, są w dobrym stanie, mieszkają w hotelu. Nie postawiono im żadnych zarzutów, trwają procedury mające zakończyć postępowanie wyjaśniające, informuje MSZ. Działania resortu w Nigerii w tej sprawie będą skuteczne, przewiduje Aleksander Olek z Instytutu Nowej Europy. Jak zaznacza Polska ma w Abudży swoją ambasadę i od lat utrzymuje z tym krajem dobre kontakty. Bardzo ważne jest działanie naszego MSZ-u, żeby jak najszybciej tę sprawę wyjaśnić. Tym też dobrze, że ta placówka polska w Abudży jest. No i to rozwiązanie myślę, że będzie udane też między innymi dlatego, że mamy swoją placówkę w tym kraju i też pamiętajmy o tym, że między innymi prezydent Polski wizytował Nigerię, jak i regularnie utrzymujemy kontakty po prostu gospodarcze z Abudżą. Studentów Uniwersytetu Warszawskiego aresztowano w mieście Kano na północy Nigerii pod zarzutem udziału w antyrządowych protestach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sport i Adam Malecki. Co dzieje się na igrzyskach? Po Paryżu biegają maratończycy. Najlepsi dobiegną zapewne za półtorej godziny i wówczas do swoich biegów półfinałowych na torze kajakarskim będą się szykować w jedynkach Dominika Putto na 500 metrów i Dorota Borowska na 200, mówi pani Dorota. Tak naprawdę jest nas 15 do medalu, więc medale są tylko 3, to będzie taka naprawdę walka na śmierć i życie. Jest więc ciężar gatunkowy, to od 10.30 o 11.00 w repasażu w kategorii do 125 kg powalczy nasz zapaśnik Robert Baran. Jeśli pokona Ukraińca, zawalczy o brązowy medal. Czyli mamy dobrą rozgrzewkę przed finałem siatkarskim. O 13.00 mecz Polska-Francja. Pełen optymizmu jest były reprezentant Polski Marcin Możdżonek. Nasi siatkarze teraz mogą już tylko się cieszyć, wyjść uradowani na parkiet i bawić się siatkówką, bo grają w wielkim finale, grają o złoto. Największy ciężar, jaki musieli wyjąć z plecaka i wyjęli po meczu ze Słoweńcami. Awansowaliśmy do ćwierćfinału, przełamaliśmy tę niemoc od 2004 roku. Teraz wychodzimy obronną ręką, naprawdę z poważnych opresji. W półfinale pokonujemy niesamowitą drużynę Stanów Zjednoczonych. To przeciwnicy mają się martwić, to oni będą pod ścianą. To my jesteśmy faworytami, to my chcemy tego złota, pragniemy go jako zawodnicy, jako sztab trenerski, jako Polski Związek Piłki Siatkowym i my jako kibice. O 13.00 siatkarze, potem 19.30 rzut oszczepem z Marią Andrzejczyk, o 20.15 na 1500 metrów kobiet pobiegnie Klaudia Kazimierska, o 21.30 walka pięściarki Julii Szeremety. W piłkarskiej ekstraklasie w czwartej kolejce po wygranej Górnika z Radomiakiem i remisie Rakowa z Lechem dzisiaj zagrają Korona Kielce z Krakowią oraz Pogoń Szczecin ze Stalą Mielec. Emocje piłkarskie także na Wyspach, gdzie o tarczę wspólnoty powalczą Manchester United i Manchester City. Początek meczu o 16, a kolejny sport w trójce kilka minut po 17. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sponsorem audycji jest Inrigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Sobota pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, ale będą też rozpogodzenia. 20 stopni nad morzem, 22 na Mazurach, 26 w centrum, do 27 na Dolnym Śląsku. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już jest kilka minut po dziewiątej. Paweł Turski, dzień dobry. W sierpniu o tej porze rozmawiamy z politykami, ale nie o tematach politycznych w audycji. Śniadanie bez polityki. Naszą gościnią będzie dzisiaj posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska. Koalicja Obywatelska w tym momencie pada po raz ostatni, no bo dzisiaj poznamy panią poseł bliżej. No, nawet nie panią poseł, po prostu panią Katarzynę Piekarską, która na co dzień słucha Wojciecha Młynarskiego. A że sezon wakacyjny, sierpień mamy, to powinniśmy być na wczasach. Nami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Szort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce

czasami pani posłanko. Wróćmy do tego muzycznego wyboru. Wojciech Młynarski, to dla pani jakiś szczególny wykonawca? Znaczy ja w ogóle lubię słuchać piosenek i śpiewać. Tutaj się przyznam, że jak prowadzę samochód, jadąc na moje ukochane Mazury, zresztą nie tylko, bo jak do Sejmu jadę, to też jak sama jestem, bo jak jadę z kimś, to już nie katuję współuczestników podróży, ale to wtedy sobie śpiewam. I w ogóle uwielbiam takie piosenki, które mają przesłanie i coś wynika z tekstu. Wrócę ponownie, ale do innej części mojego wprowadzenia. Powiedziałem, że jesteśmy przy Myśliwieckiej 357. Na Przymyśliwieckie, ale przy innym numerze, pani ukończyła liceum imienia Stefana Batorego. Jakie były pani młodzieńcze lata? Ukończyłam Batorego. Mój syn też, tak powiem, kontynuował tradycję i również ukończył gimnazjum i liceum Batorego. Jak ja byłam uczennicą, wtedy nie było gimnazjum. Ja je wspominam bardzo dobrze. Wtedy to były takie czasy, to były lata 80., gdzie bardzo dużo się działo. Tam była bardzo zaangażowana młodzież. Każdego 13 grudnia robiliśmy takie ciche przerwy. Ubieraliśmy się na czarno. Rozdawaliśmy ulotki. I pamiętam, goniła nas i wpisywała nam uwagi pani rusycystka. No ale takie to były czasy. Organizowane też były festiwale, koncerty. Naprawdę sporo się działo. I należałam też do drużyny harcerskiej. 23. drużyny harcerskiej. I powiem szczerze, że było mi trochę przykro, jak mój syn chodził do liceum, bo tam bardzo mało ludzi zapisało się do drużyny harcerskiej. Ona syn była... się zapisał, czy nie? Nie, dlatego mówię, że mi było szczególnie przykro, ale to może było związane z tym, że ta drużyna była wspólna z innymi szkołami, znaczy wspólnie się organizowało tę działalność, a myślę, że to w ogóle szkoda, dlatego, bo to jest jednak szkoła z fantastycznymi tradycjami związanymi z Szarymi Szeregami i no, fantastycznymi ludźmi, o których mogliśmy przeczytać w Kamieniach na Szaniec, między innymi. Czego uczy w takim razie harcerstwo? Odpowiedzialności za drugiego człowieka, chyba można to tak górnolotnie powiedzieć, choć widzę to z pewnej perspektywy. Poza tym to, że potrafię szybko rozłożyć namiot, potrafię przetrwać w lesie, potrafię wiele rzeczy zrobić, właśnie dlatego, że byłam harcerką. I pani to robi, że wyjeżdża teraz pani do lasu i rozkłada pani namiot? No nie, namiotu to się przyznam, że nie rozkładam. Mam taki dom po rodzicach w rezerwacie przyrody Jezioro Kośno. Taką chałupkę ponad stuletnią, niedużą. Więc namiotu już nie muszę rozkładać. Ale grilla rozpalić pani umie dość no szybko. No pewnie. Nie no, umiem rozpalić ognisko, grilla. Także wszystkie takie bardzo potrzebne, wydaje mi się, praktyczne umiejętności posiadłam właśnie z tego harcerstwa, co mi zostało, ale też, co jest może nawet ważniejsze, to tak jak powiedziałam, to jest ta odpowiedzialność i takiej gry zespołowej nauczyłam się właśnie w harcerstwie. Że żeby coś zrobić, no to musimy działać razem. To się zresztą bardzo przydaje w polityce. Pani w liceum Batorego ukończyła klasę o profilu biologiczno-chemicznym. Tak. To co się takiego wydarzyło, że później zdecydowała się pani na zawód prawnika, gdzie raczej nie gra się zespołowo, no chyba, że przyjmujemy sprawę wielkiej firmy i tam już musimy działać 10 osób. Że jednak z tego zamiłowania do drużyny, do współdziałania raczej wybrała pani taką drogę samotnika. Chciałam zostać lekarzem, lekarką byśmy dzisiaj powiedzieli. I dlatego poszłam do klasy biologiczno-chemicznej. Zresztą duża część moich znajomych dzisiaj to są profesorowie, ordynatorzy, dyrektorzy szpitali. Ja bardzo się rozchorowałam neurologicznie. W ostatniej klasie miałam już kształcenie indywidualne w domu, bo nie byłam w stanie uczyć się w szkole. I pomyślałam sobie, a rokowania były bardzo no, średnie, że tak powiem, że nie będę w stanie wykonywać zawodu lekarza, bo lekarz, tak mi się wtedy wydawało, z dużą niepełnosprawnością, miałby trudniej. Dzisiaj są inne czasy, dzisiaj też nie ma tych barier i tak dalej, i tak dalej. Ale to było 30 kilka lat temu, więc ten wybór był taki, że poszłam na prawo. Ale ponieważ właśnie i na prawie, i na historii z kolei też dużo się działo politycznie, to też być może, bo to nigdy nie wiadomo, co by było, gdyby człowiek poszedł tą inną drogą. Ale że właśnie prawo, historia były takie bardzo rozpolitycznione wtedy, strajki, aby zarejestrować niezależne zrzeszenie studentów. Tak 88, 87 rok, to pewnie dlatego jestem dzisiaj w polityce. No może no nie da się uciec całkiem od tej polityki, chociaż miało być bez. Znaczy opowiadam o tym, bo to jest też pewien wybór, którego dokonałam. Dokonała pani tego wyboru, rozumiem, na to wychodzi tak bardzo świadomie i z rozsądku. To nie był wybór z racji pasji, bo bardziej chyba pani by chciała tak. być lekarką. Chciałam być lekarzem, chciałam właśnie pomagać ludziom ewentualnie, bo to taki drugi wybór to była ta weterynaria, choć może ona była pierwszym, ale wszyscy mówili, a kobieta, wiesz, to, no to też się bardzo zmieniło. No ale tak rzeczywiście wybrałam trochę z rozsądku. Czy żałuję? Chyba nie, bo to też jest fajny zawód, można pomagać również ludziom. Też coś łączy te zawody, tak? Lekarz chodzi w kitlu, a, tak. a radca prawny czy sędzia? Tak, chodzi tak, w todze z niebieskim, to z niebieską wypustką, tak, czy tym żabotem. W takim razie no, będę ciągnął dalej, to coś takiego ciekawego w byciu radcą prawnym. No, dla pana Waldemara Budy, który gościł u nas w zeszłym tygodniu, no to jest ten wachlarz możliwości. A dla pani? Tutaj się zgodzę. To jest też ten wachlarz możliwości. Dzisiaj my mamy praktycznie zrównane zawody z adwokaturą. Natomiast wtedy, kiedy ja robiłam tę aplikację, to bardziej radca prawny kojarzony był z obsługą firmy, raczej z prawem cywilnym, prawem gospodarczym, ale to się zmieniło. Ale też często dokonujemy wyborów, bo nasi przyjaciele gdzieś idą. I ponieważ moja przyjaciółka Lidka właśnie również robiła uzupełniającą aplikację i egzamin radcowski, więc z nią i jeszcze z kilkoma znajomymi z aplikacji sędziowskiej przygotowywaliśmy się wspólnie i powiedziałam, dobra, to niech będzie ta aplikacja. Czy w trakcie czytania tych wszystkich książek prawniczych, które są bardzo grube, potężne są, to znajdowała pani czas na czytanie poezji? Pewnie, ja na studiach współorganizowałam teatr akademicki. Zresztą jestem współautorką takich dwóch przedstawień muzycznych, które ten teatr wystawił. On dzisiaj, ten teatr nadal funkcjonuje, już zupełnie inne pokolenie studentów. Dwóch przedstawień muzycznych, towarzyski bryć i damsko-męski punkt widzenia. Śpiewałam zresztą też na ogólnopolskim przeglądzie piosenki autorskiej. Zdaje się, że dostałam nagrodę za osobowość sceniczną, ale się obraziłam i nie poszłam jej odebrać. Może gdzieś w jakimś magazynie ta nagroda może jest. Może tak. I śpiewałam zresztą taką piosenkę, której też byłam współautorką. Ona była mocno odtwórcza, to powiem dzisiaj tak samokrytycznie. I właśnie byłam zapatrzona w tekst Młynarskiego. I z kolegą napisaliśmy taki tekst, ale był taki mocno, mocno twórczy. A Zbigniew Herbert gdzieś był pomiędzy? Tak, ja w ogóle bardzo lubię poezję, która jest umuzyczniona. Ja nie tyle lubię czytać poezję, co słuchać poezji i bardzo się cieszę, że dzisiaj jest coraz więcej tych umuzycznionych utworów wybitnych poetów. Jedną z takich osób, które robią to, uważam, naprawdę fantastycznie i gorąco państwa namawiam, jeżeli macie taki nastrój, bo to też zależy od nastroju, taki nastrój, że weźmiecie sobie, chociaż teraz jest ciepło, bo ja najbardziej przyznam się, że lubię słuchać właśnie wieczorem, jak jest za oknami zimno i paskudnie. Opatulona w koc, opatulona z kakałkiem, w koc. Tak? Nie, z kakałkiem nie, ale z taką herbatą, z miodem, z cytryną i sobie wtedy puszczam właśnie na przykład Herberta albo Słowackiego, bo ona też bardzo ładnie umuzyczniła Słowackiego. W ogóle poezję śpiewaną. Mówimy poezję o Dominice śpiewaną. Świątek, tak. Dominika Świątek, tak. Więc tytuł Siódmy Anioł. Tak, no to jest chyba tytuł, jeden z bardziej znanych wierszy Herberta, tak. No i śpiewa właśnie Dominika Świątek. Słuchamy więc w trójce. Siódmy Anioł jest zupełnie inny. Nazywa się nawet inaczej Szemkel. To nieco Gabriel złocisty, podpora tronu i baldachim, ani to co Rafael, stroiciel chórów, ani także Azrael, kierowca planet, geometra nieskończoności, doskonały znawca fizyki teoretycznej. Szemkel jest czarny i nerwowy i był wielokrotnie karany za przemyt grzeszników. Między otchłanią a niebem jego tupot nieustanny nic nie ceni swojej godności i utrzymują go w zastępie tylko ze względu na liczbę 7, ale nie jest taki jak inni. co hetman zastępów Michał. Cały w łuskach i pióropuszach, ani to co z Rafael, dekorator świata, opiekun bujnej wegetacji, ze skrzydłami jak dwa dęby szumiące, ani nawet to co Dedrael, apologeta i kabalista. Szemkel, Szemkel, starkają aniołowie, dlaczego nie jesteś doskonałym? Malarze bizantyjscy, kiedy malują siedmiu, odtwarzają Szemkela podobnego do tamtych. Sądzą bowiem, że popadliby w herezję, gdyby wymalowali go takim, jak jest. Czarny, nerwowy, starej, wyleniałej aureoli. Dominika Świątek w Trójce interpretowała wiersz Zbigniewa Herberta Siódmy Anioł. To propozycja muzyczna od naszej dzisiejszej gościni Katarzyny Piekarskiej. Śniadanie bez polityki. Już o Herbercie rozmawialiśmy, o poezji rozmawialiśmy, a jakie książki pani czyta? Znaczy ja lubię w ogóle różne biografie, a ostatnio przeczytałam i też gorąco polecam te zresztą bardzo znane dwie pozycje. Chłopki i potem zachęciłam się po przeczytaniu Chłopek, przeczytałam Służące. Ale naprawdę warto to jest przeczytać, bo to też pokazuje drogę, jaką przeszły kobiety. Tam jest takie zdanie, które pada, które na mnie zrobiło największe wrażenie w tej książce, gdzie jedna z tych bohaterek, czy wspomina któraś wnuczka, już teraz nie pamiętam, że jej babcia, czy ktoś powiedział, buty dają wolność, bo bez butów nie można było pójść do miasta, nie można było i dojść do lepszego świata. Dobrze jest to przeczytać. Pomimo tego, że te chłopki to jest gruba pozycja, ale naprawdę bardzo dobrze, książka że prawnicza powstała. Troszeczkę. Trochę tak, bo ona jest oparta na faktach z takim dobrym komentarzem autorki i teraz bym autorkę wymieniła, ale niestety zapomniałam, za co bardzo przepraszam, bo to jest okropne po prostu chwalić książkę, wymienić tytuł. Joanna Kuciel-Frydryszek. Tak, bo my, zresztą to jest o tyle też ciekawe, że my mamy taką wizję Polski międzywojennej, poprzez filmy, poprzez wspaniałych oficerów, poprzez naszą armię, poprzez elitę, poprzez arystokrację. Natomiast zupełnie gdzieś się pomija, że przecież większość naszego społeczeństwa pochodzi po prostu ze wsi, a ten los, szczególnie kobiet, no był po prostu dramatyczny. Tak się zastanawiam, czy pani w ogóle sypia, bo tak, czas jest na poezję, na bycie radczynią prawną, jest czas na czytanie książek, na bycie czynną polityczką, jeszcze aktywistką. Śpię i muszę powiedzieć, że sen jest bardzo ważny dla mnie. Przesypiam 7 godzin dziennie i muszę przespać te 7 godzin dziennie, 7-8, bo jeżeli nie prześpię, znaczy oczywiście, jeżeli coś się czasami dzieje, coś trzeba zrobić, to trudno, to wtedy śpię mniej. Ale to wtedy za 2 dni albo następnego dnia odeśpię. Ja po prostu muszę. Ludzie muszą robić różne rzeczy, natomiast ja wtedy dobrze funkcjonuję, jeżeli się wyśpię. I chodzę spać względnie wcześniej. Wcześnie, ale też bardzo wcześnie się budzę. Ja się budzę powiedzmy o godzinie, znaczy psy mnie głównie budzą, ale znaczy o 6 się budzę sama, o 5 jak mnie któryś z psów obudzi, to się budzę o 5. Ale jestem takim typem, to się mówi ranny ptaszek. Jak pani to wszystko godzi? To bycie właśnie na etacie w Sejmie, jednak się ta polityka pojawia, z tym zaangażowaniem w bycie aktywistką, w walczenie o prawa tych naszych mniejszych braci. Znaczy ja w ogóle lubię być zajęta. Zresztą robiąc różne rzeczy, ja poznaję fajnych ludzi. I uważam, że dużym szczęściem, które miałam w swoim życiu, ja mam 56 lat, więc już trochę tego życia za mną, ale to, co jest fajne, to, że ja spotkałam w swoim życiu fajnych ludzi, dobrych ludzi, mądrych ludzi, którym na czymś kimś zależało. Oczywiście też spotykałam ludzi, którzy są po prostu parszywcami. To jak każdy. Ale generalnie ich było zdecydowanie mniej. Zawsze ich omijałam szerokim łukiem, ale naprawdę miałam szczęście do fantastycznych ludzi. To jest super, bo to jak spotykamy fajnych ludzi wokół siebie, z taką dobrą energią, to nas to też buduje. Tylko żeby poznać tych fajnych ludzi, to trzeba na początku samemu wstać i się zaangażować. Kiedy był ten moment przełomowy u pani, że pani doszła do wniosku, że chce pani działać? Znaczy ja myślę, że bardzo wcześnie. Tak sobie teraz myślę z perspektywy czasu, dlatego że zaczęłam działać, kiedy przyniosłam do domu, a chyba miałam wtedy, nie wiem, 7 czy 8 lat, pierwszego takiego małego kotka, który pewnie gdzieś został wyrzucony. Jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, którzy potem przez te wszystkie lata, kiedy znosiłam ptaszki, pieski, kotki i tak dalej, nigdy nie powiedzieli mi po prostu złego słowa. I to jest coś, że człowiek widzi, że pomaga, no więc chce coś zrobić więcej, więc chce namówić inne osoby, które coś tam też robią. I pewne rzeczy się wynosi z domu, bo albo ci pozwalają na coś i cię motywują, że rób, albo ci wszystkiego zabraniają, to wtedy jest trudniej. Ja miałam cudownych rodziców i naprawdę bardzo mnie motywowali właśnie do takiej pracy i nigdy mi nie powiedzieli złego słowa. Czasami tatatko mówi tak: o Jezu, Urszula, ona znowu przyniosła psa do domu. Ile tych zwierząt się udało w takim szczytowym momencie mieć w domu? Najwięcej miałam, kiedy mój syn, i to też pokazuje, dzwoni do mnie domofon. Ja wiem, co się stało. Mówi: mamusiu, bo ja mam taką sprawę, tylko mam nadzieję, że nie będziesz się gniewać. To było jakieś 3 czy 4 lata temu, chyba 3. Ja mówię: co się stało? No bo ja tutaj takie, mówi, coś mam i bardzo bym to chciał przynieść do domu. Jestem, tam był ze swoją dziewczyną. Mówi: byśmy przynieśli to coś. Ja mówię: no dobra. I tak go wpuściłam i tam patrzę z góry, co też on niesie. I patrzę, on niesie jakąś taki kosz, a tam są takie szczeniaki, a ta jego dziewczyna niesie taką małą sukę, taką suczkę. Okazało się potem, że to była ich mama. I ja mówię: Kacper, mamy kota, mamy 2 psy i jeszcze są wasze kotki. 2, to jak wy to sobie wyobrażacie? 5 plus jeszcze ile szczeniąt? Tak. Szczeniąt było 5, czyli było 6 plus 2 plus 3 koty, więc dużo. I szczerze mówiąc, chciałam go chrzanić, ale wtedy sobie właśnie pomyślałam, że jeżeli on widzi, że ja pomagam zwierzętom, no to zrobił to samo, bo widział, jak dziadek pomagał. Dziadek prowadził taki ośrodek wypoczynkowy i tam zawsze takie, znaczy mój tata, i tam zawsze takie miseczki wystawiał i te koty dokarmiał. I pomyślałam sobie, że przecież to się skądś bierze. Ugryzłam się w język, mówię: trudno, jakoś musimy dać radę, ale jeżeli ja teraz zabiję tą jego aktywność, to pomyśli, że albo ja jestem hipokrytką po prostu, albo co gorsza, w nim się coś złamie. No i muszę powiedzieć, że były te pieski, ja sobie myślę: rany boskie, co ja teraz zrobię? Przecież jak ich nie znajdę, tych domów, no to już będą mnie mieli na osiedlu za kompletną wariatkę. No ale udało się znaleźć cudowne domki i ta mama psia i te wszystkie 5 piesków naprawdę znalazły domy, po prostu marzenie. Także wszystko się dobrze zakończyło, ale no było to trudne, bo to już było ekstremalnie, po prostu było za dużo tych zwierząt. Jakie jest w takim razie pani marzenie jako aktywistki działającej na rzecz praw zwierząt? Jaki stan rzeczy? Żeby ludzie nie dręczyli zwierząt. Żeby się zastanawiali nad tym, na przykład idąc do papugarni, czy siadając na taki wóz, czy kupując sobie futro, jak wielkim cierpieniem zwierząt okupiona jest ta, czy odrobina, ja nie wiem, chociaż nie wiem, czy dzisiaj futro jest luksusem, raczej obciachem, no ale powiedzmy to. Ale moda lubi wracać. Futro, czy nie wiem, znaczy ja nie rozumiem, dlaczego często młodzi, zdrowi ludzie wsiadają na te wozy do Morskiego Oka, nawet te, które jadą z Morskiego Oka, czyli w ogóle już w dół, gdzie naprawdę jadą w góry, ja tego nie rozumiem, jak ktoś jedzie w góry, no to po to, żeby po tych górach chyba pochodzić. Inaczej, no to może trzeba było jechać, nie wiem, nad morze, albo nad jeziora, albo nie wiem, gdzieś do Egiptu i sobie leżeć przy basenie i pić drinka z parasolką. Więc chciałabym, żeby ludzie czasami spojrzeli, zastanowili się nad tym, co czuje ta druga istota. Wiemy już, że słucha pani Wojciecha Młynarskiego, że słucha pani poezji. Nie wiedziałem jeszcze do rozpoczęcia audycji, że słucha też pani Renaty Przemyk. Tak, ja poznałam tę, ja uważam, wybitną artystkę wiele, wiele lat temu na FAMie. W Świnoujściu, wiele lat temu. Ja byłam na FAMie wtedy z taką grupą, bo fotografowałam, robiłam męskie akty zresztą to. I to była taka grupa Fototeart Jurka Fedaka z Hybryd. I on nas nauczył właśnie robić zdjęcia i wszyscy robili jakieś takie zdjęcia. W sumie byłam chyba najsłabsza w grupie, jeśli chodzi o te zdjęcia. I pomyślałam sobie, kurczę, no muszę sobie znaleźć jakieś coś takiego, czego nikt nie robi, żeby na mnie zwrócili uwagę. I ponieważ jak mówiło się o aktach, to raczej były to akty kobiece, teraz pomyślałam, kurczę, a ja będę robiła akty męskie. I tak się stało. Robiłam przez jakiś czas akty męskie. Była to fajna przygoda. I gdzie tu w takim razie spotkanie z Renatą Przemyk? Na FAMie. Ja ją poznałam na FAMie. Myślałem, ona tam. Nie, to tak mówię, dlaczego się na tej FAMie w ogóle znalazłam. Natomiast ona chyba występowała na FAMie, tak mi się wydaje, to było też dawno temu, na FAMie. A my byliśmy tam jako właśnie taka grupa Fototeart albo później, ale w każdym razie na FAMie i uważam, że rzeczywiście to jest dziewczyna, która ma kawał głosu i takie też fajne teksty, które są o czymś. Też są tytuły, które mówią dużo. Myślę też o naszej gościni dzisiejszej, bo przed nami w trójce utwór Renaty Przemyk pod tytułem Baby ze Słobóg. Słuchają państwo trójki. Naszą gościnią w programie Śniadanie bez polityki jest Katarzyna Piekarska. Bardzo poetyckie są te pani wybory muzyczne. Znaczy ja myślę, że po prostu to życie studenckie w końcówce lat 80., przełomu 80-90, ja skończyłam studia w 92 roku, było po prostu bardzo, bardzo kolorowe. I z jednej strony była to taka działalność polityczno-wolnościowa, tak to powiem, w końcówce lat 80., a z drugiej strony właśnie taka artystyczna, tam się strasznie dużo działo. Jak to się stało, że panią ten świat pochłonął? Nie wiem, tak jak teraz sama siebie teraz słucham, to nie wiem. Może jakiś przystojny kawaler był, no najłatwiej. Nie, właśnie chyba nie. Znaczy mężczyźni nigdy na mnie nie robili takiego wrażenia, żeby... Przypomnę nagie akty. Nagie akty, tak, tak, robiłam, ale to nigdy, żeby mnie do czegoś tak... Chociaż powiem, że kochałam się w trzech kompozytorach, bardzo wybitnych, więc nazwisk nie podam, bo to są bardzo znane osoby. Z jednym nawet jakiś czas byłam, no to trochę mnie rzeczywiście być może motywowali, ale... Chyba jeżeli chodzi o mężczyzn, to jedynym facetem, który mnie potrafił motywować do takiej aktywności, to był mój tato, niestety już nie żyjący. Rozmawialiśmy też przed piosenką o górach, ale to bardziej czynności zawodowe, że pani gdzieś tam w każdej wolnej chwili to mknie na Mazury. Bo wiele lat temu, konkretnie 42 lata temu, moi rodzice, namówieni przez swoich znajomych, kupili po osobie, która wyjeżdżała do RFN-u wówczas, bo to były jeszcze lata, początek lat 80. chyba, czy jakoś tak, no w każdym razie wyjeżdżających do RFN-u, gospodarstwo rolne na Mazurach. I wtedy to kosztowało grosze. Oni kupili po normalnej rynkowej cenie od tych państwa. Natomiast dzisiaj już w ogóle by mnie nie było stać, żeby kupić nieruchomość w takim miejscu i taką działkę. Także jestem bardzo, bardzo wdzięczna moim rodzicom, że kupili domek. Bo domek jest malutki, to jest izby, kuchnia, łazienka, ale otoczenie naprawdę jest fantastyczne. Tam są dwa jeziora, rezerwat przyrody, rozgrywają się dramatyczne sceny, bo sama widziałam jak rybołów, a to jest bardzo rzadki w ogóle ptak, olbrzymi taki, który niestety z tafli jeziora porwał, i to kilka razy to widziałam, małego takiego szarego łabądka. No ale niestety to jest natura, jest też wataha wilków niedaleko, także naprawdę to jest magiczne miejsce i uwielbiam moich rodziców dodatkowo również za to, że pomyśleli w ogóle o tym. Co jest dla pani najważniejsze w życiu? Trudne bardzo pytanie właśnie, żeby tak się... Bo tutaj mikrofon aż poruszyłam, ale chyba jest okej. Co jest dla mnie najważniejsze w życiu? Powiem trochę tekstem Młynarskiego, robić swoje. To znaczy, jeżeli coś jest dla ciebie istotne, czy to są zwierzęta, czy to są prawa kobiet, czy to jest cokolwiek, to jest to, żeby po prostu robić swoje i robić to możliwie najlepiej. Ja nie znoszę amatorszczyzny, nie lubię ludzi, którzy pracują na pół gwizdka, bo to jest po prostu takie oszustwo. Dla mnie jest ważne, żeby dać siebie wszystko i żeby też inni widzieli to, że ja daję z siebie wszystko, ale chyba... Też to, co jest ważne, to każdy powie, że rodzina, ale ja bym powiedziała szerzej, bo ja tę rodzinę mam malutką. U mnie niestety po wojnie zostało bardzo niewiele. Część osób zginęła na barykadach Powstania Warszawskiego w Oświęcimiu. I w zasadzie ja mam niewielką rodzinę, więc zawsze to poszerzam, tą moją rodzinę, od przyjaciół. I wydaje mi się, że przyjaźń jest ważna. Nawet myślę, że przyjaźń jest ważniejsza niż miłość, bo... Jeżeli jest tylko miłość, a nie ma przyjaźni, to nie jest nigdy dobry związek. Ta przyjaźń jest ważna, żeby człowiek chyba wiedział, że jak mu jest źle, to może zadzwonić do osoby takiej, która jest mu bliska i opowiedzieć, dlaczego jest mu źle. Albo po prostu, że chce pogadać, albo żeby miał osobę, z którą może pomilczeć. Myślę, że najgorzej mają ci, którzy nie mają takich osób, do których można zadzwonić w nocy. To nie jest tak, że ja wzwaniam do moich znajomych w nocy. Nie, no już to ustaliliśmy, pani wtedy tak, śpi. Wtedy śpi, ale no jakby się działo coś, to po prostu, że... Ja muszę powiedzieć, że chyba mam takich ludzi, bo kiedy się dowiedziałam o tym moim nowotworze, to ja miałam tyle naprawdę pozytywnych reakcji, tyle ludzi do mnie się zgłaszało, nawet obcy ludzie, którzy powiedzieli, że mogą się zająć moimi psami, że mogą mnie gdzieś podwieźć. Pomyślałam sobie, kurczę, jaka dobra energia wokół. To jest fantastyczne właśnie. Wracając na chwilę jeszcze na Mazury, To kolejna propozycja muzyczna od pani, czyli Joanna Dark, tak jak patrzę w naszą radiową rozpiskę. Czyli Joanna Jagła, bo kiedyś nazywała się Joanna Jagła i też Joannę poznałam, przepiękną zresztą kobietę, wtedy modelkę, która fantastyczny miała taki głos, ona potem śpiewała w metrze. Myśmy robili zdjęcia, to była taka instalacja, czy nie wiem, jak takie przedstawienie łączone, że było i zdjęcia, i ona śpiewała Bertolda Brechta swoim niskim takim, bo ona ma taki specyficzny głos. I to było chyba fajne. Także Joanna Dark, tak, przyjęła taki artystyczny pseudonim i też ją słucham, chociaż w dużej mierze dlatego, że ją lubię, to słucham. A ja mówiłem o Mazurach nie bez powodu, bo pani Joanna będzie interpretować teraz na antenie Trójki Agnieszkę Osiecką i Na całych jeziorach ty. W marchewce i w naci ty, od Mazur do Francji ty, na co dzień od święta ty i w leśnych zwierzętach ty, i w ziołach i w grzybach, w nadziejach, że tu chyba ty, we wróżbach i w kartach ty, na serio i w żartach ty, ty w sezonie i potem przed ptaków odlotem na wielką tęsknotę ty, zawsze ty. A w kącie kto stoi ja, kto się niepokoi ja, w kuchennym lufciku ja, paskudnym wierszyku ja, a rozum kto traci ja, kto łzą się bławać ja, i kto czeka z pieczenią mazurską jesienią ja. Zielono od marzeń my, na kładce i w barze my, do pary nie w parze bezcenni żeglarze na całych jeziorach my. Słuchają państwo niezmiennie programu Trzeciego Polskiego Radia, w którym trwa audycja Śniadanie bez polityki. I niezmiennie naszą gościnią jest Katarzyna Piekarska. Powtórzę ostatni raz, z Koalicji Obywatelskiej stawiam kropkę, o polityce nie rozmawiamy. Wspomniała już pani, gdy pytałem o to, co jest dla pani najważniejsze w życiu, o pani chorobie. Pani opowiadała o tym już innym mediom, więc ośmielę się zadać to pytanie. Co się czuje, gdy dostaje się, mówi się jednak, wyrok, bo to był nowotwór złośliwy? Każdemu z nas się wydaje, że jesteśmy nieśmiertelni. Pomimo tego, że jak jesteśmy coraz bardziej dorośli, to przecież ludzie, którzy obok nas żyją, których kochamy, których szanujemy, umierają. Ale ja zawsze coś takiego mam, że ile razy jestem na cmentarzu, to mam jakieś takie poczucie, że mnie to nie dotyczy. I pewnie nie jestem wyjątkiem. I ponieważ ja się zbadałam, akurat to badanie było trochę przypadkowe, ponieważ stanął mamobus i ja gdzieś byłam na spotkaniu trochę za wcześnie, pomyślałam sobie, stoi ten mamobus, to wejdę, zrobię to badanie, bo już powinnam zrobić kilka miesięcy temu. I pewnie gdyby tam pani powiedziała, przepraszam, mam przerwę obiadową, albo właśnie kończymy, albo stałoby sześć pań, które miały się przebadać, to bym machnęła ręką i poszłabym, bo ja się badałam, natomiast nie wiadomo za ile miesięcy. A tak weszłam i zapomniałam o tym. Tam podaje się adres i telefon i zobaczyłam, że jest list polecony. No więc myślałam, że pewnie znowu czegoś nie opłaciłam, bo tak najczęściej jak przychodzą do mnie listy polecone, to wezwanie do zapłaty, że znowu zapomniałam. Pod tym względem zapominalska, że jakiś prąd, coś, więc mówię, dobrze wezmę, bo jeszcze mi wyłączą ten prąd i głupio będzie. Myślę, co to jest za dziwna koperta? Otwieram i tam było napisane, razem ze skierowaniem, to jest naprawdę fajny system, dlatego wszystkich namawiam, wszystkie, żeby jak stoi mam mobus czy cytobus, to żeby naprawdę skorzystać i wejść, bo to może uratować życie, bo rak na wczesnym etapie, szczególnie właśnie rak piersi czy rak szyjki macicy, na wczesnym etapie złapany praktycznie jest u większości pacjentów wyleczany. No ale w każdym razie jak to otworzyłam, to po prostu mówię, jakaś pomyłka jest. I potem czytam, nic, wtedy jak człowiek tak czyta szybko, to nic nie rozumiałam. Oczywiście weszłam do domu, od razu doktor Google, zaczęłam wszystko czytać, co to jest za skala, co to znaczy i tak dalej. I tak sobie usiadłam, mówię, no kurczę, no nic, tylko umrę. I myślę sobie, kurczę, no nie doczekam, jak ten mój syn studia skończy. Ale potem przyszła od razu myśl, w zasadzie to była pierwsza myśl. Mówię, matko, a co się stanie z tymi moimi zwierzętami? One są tak do mnie przywiązane, to są już stare zwierzęta. Co się z nimi stanie? Synowi nie powiedziałam, ponieważ miał sesję egzaminacyjną i chciałam, żeby ją zaliczył, więc powiedziałam, chociaż to było bardzo trudne. Powiedziałam mu po tej sesji, ale też właśnie spotkałam fajnych ludzi na swojej drodze, fajnych lekarzy, którzy się od razu za mnie wzięli. Wtedy zaczęłam czytać statystyki. One były przerażające, bo my się nie badamy jako społeczeństwo. Pomimo tego, że naprawdę, jeśli chodzi o te badania profilaktyczne, to one są dostępne. Są dostępne bezpłatnie. Są też te mamobusy, to w tych miejscach stają, gdzie jest duże wykluczenie komunikacyjne. Ale ludzie z nich nie korzystają. I powiedziałam, że coś muszę zmienić. I wtedy powiedziałam o tym nowotworze. Też zmobilizowało mnie to, że poprzednia ekipa rządząca, i tu znowu, ale to na chwilę tylko, obcięła środki na badania profilaktyczne. I wtedy ja napisałam na Twitterze właśnie, że tego naprawdę nie rozumiem, bo to ratuje życie i mówię to jako osoba, o której 3 tygodnie temu zdiagnozowano raka. Ja nie mam jakichś dużych zasięgów na mediach społecznościowych, ale ten post miał gigantyczne po prostu. I pomyślałam sobie, że skoro już się rozchorowałam i mnie się udało, to trzeba zrobić wszystko, żeby namówić inne osoby. I jak zaczęłam właśnie o tym pisać, mówić, to potem dostawałam zwrotne messengery, maile, informacje, że zmobilizowała mnie pani, poszłam, zrobiłam. W kilku przypadkach osoby, które same deklarowały, że je zmobilizowałam, odkryły u siebie po prostu guzki. Więc pomyślałam sobie, że zrobiłam coś fajnego i ja myślę, że w ogóle dobrze, że osoby, które na przykład bywają właśnie w mediach, że jeżeli mają takie przeżycie, powinny o tym mówić, powinny się tym dzielić. Znaczy oczywiście, jeżeli są na to gotowe i chcą, ale żeby pokazać, że to się naprawdę zdarza wszystkim, to po pierwsze, a po drugie, żeby iść do lekarza. Nie wstydzić się poprosić o pomoc. Mnie bardzo, bo miałam taki epizod, że było coś na kształt depresji, ja po prostu bardzo źle się też poczułam. Nawet sama się o to nie podejrzewałam, że taka fajterka tutaj, a nagle po prostu zupełnie się załamałam. I mi bardzo pomogła pani psycholog w szpitalu onkologicznym. I też dlatego każdemu mówię, jeżeli masz jakiś problem, jeżeli zaczyna ci się depresja, nie radzisz sobie i nie są ci w stanie pomóc przyjaciele, bo potrzeba fachowca, to skorzystaj z tego fachowca. Po to się ktoś uczy, po to ma taką pasję, że pomaga ludziom w takiej sytuacji, żeby do niego po prostu iść. Jakie ma pani marzenie, tak już na koniec. Znaczy, jak powiem, że mam marzenie, żeby w Polsce zwalczono bezdomność zwierząt. I to jest jedno z takich marzeń. Mam też takie marzenie, żeby raz na zawsze pokonać tego raka. Mam też takie marzenie, że chciałabym być babcią i mam nadzieję, że mój syn, na razie to mam dwie futrzaste wnuczki, białaskę i czarnaskę, takie znajdki kocie, ale że kiedyś może będę właśnie fajną babcią. Myślę, że byłabym najfajniejszą babcią na świecie. I bym chyba już chciała, już chyba jestem gotowa na to właśnie, żeby być babcią i chciałabym mieć wnuczkę. I to też jest takie moje marzenie. Natomiast mam jeszcze jedno marzenie, że jak się urodzę w kolejnym życiu, bo mnie ta wędrówka dusz bardzo odpowiada, więc jakbym była w następnym wcieleniu, to chciałabym być śpiewaczką operową i zaśpiewać arię Królowej Nocy z czarodziejskiego fletu. To jest coś fantastycznego i ja to po prostu uwielbiam. I chciałabym po prostu wyjść na wielką scenę i to po prostu zaśpiewać. No to teraz już widzę te memy, to wszystko. Mnie po prostu, no, mówiąc kolokwialnie, zatkało, bo pani bardzo ma skonkretyzowane te marzenia. Pewnie kwestia zorganizowania sali w Teatrze Wielkim Operze Narodowej nie jest tak trudna nawet obecnie, tylko skali głosu brakuje. No trochę brakuje, tak. Ja mówię pani, że pani śpiewała, więc... No tak, no ale to takie... No to naprawdę mi bardzo, bardzo wiele brakuje. Poza tym dzisiaj już bym nie śpiewała. Ja myślę, że jak człowiek jest taki młody, to ma więcej takiej wiary w siebie. Jeszcze jak ma fajnych ludzi, my dobrze, fajnie, to dzisiaj to nie, ale uwielbiam słuchać wielkich śpiewaków i myślę, że właśnie, ale niektóre arie. Nie jest tak, że lubię chodzić do opery i nie, mam swoje ulubione arie, to jest między innymi jedna z tych ulubionych, natomiast wolę słuchać właśnie w fotelu albo w samochodzie. Marzenia są po to, aby się spełniały, więc trzymam kciuki, może w kolejnym życiu Katarzyna Piekarska pod innym imieniem i nazwiskiem tak. wystąpi z Piotrem Beczałem pod innym imieniem i nazwiskiem. To by było spełnienie marzeń? No, tak. Tak? No to mamy no już to... plan na życie. To następne też, no. Na ogół ludzie mają tylko takie krótkie te marzenia, tylko na to. A ja już mam ten plan następny. Zobaczymy, czy się to wszystko spełni. Trzymamy kciuki. Katarzyna Piekarska, na co dzień Koalicja Obywatelska. Dziś po prostu Katarzyna Piekarska była gościnią trójki audycji Śniadanie bez polityki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I ostatnia muzyczna propozycja od pani przed nami. Czerwony tulipan. Jedyne, co mam, to złudzenia. Skąd taki muzyczny wybór? Bardzo lubię ten zespół. Katarzyna Piekarska była naszą gościnią. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam siebie na własność, ktoś zabrał mi prywatność. Co mam zrobić bez siebie, jak żyć? Bez siebie, jak żyć? Miałam słowa własne, ktoś stwierdził, że zbyt ciasne. Co mam zrobić bez słów, jak żyć? Bez słów, jak żyć? Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. To była audycja Śniadanie bez polityki. Całą audycję tuż po jej zakończeniu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej trojka.polskieradio.pl. Paweł Turski, bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 sierpnia w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w